أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. صدق الله العظيم. سورة الصاد درشتما سپارا 45 نمبر آیات. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. دے آیاتن کے دا پیغمبران ذکر اللہ پاک کئی کہ دا دے پیغمبرانو حالات او واقعات ذکر کا. دا معرفت والا خلقو عمل والا خلقو. اولی الایدی والابصار. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. زمان خاص بندیان ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یاد کا. واذکر عبادنا یاد کا تزمنگ بندیان. اگر خاص بندیان سوک دی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. جگہ ابراہیم علیہ السلام دے، اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام دی. اولی الایدی جگہ پلاس بانکار کون کیو. والابصار او پستر کو بانکتون کیو. اولی الایدی لاس والا خلقو. والابصار اوستر کو والو. تو دا عام انسانان لا سنو عالم دی او عام انسانان ستر کو عالم دی. نو دے دے کہ دا لاس او دستر کو نہ مراد دارے کہ لاس او پہ استر کے دا ار چاشتا ہو چے کار تے چا اغشتے دا غخ کل پیغمبران دی کہ اگر پا دے لاسنو باندے دا اللہ طاعت او تابداری کی. والابصار او غدستر کو والا حقیقت کے اگر خلق لی کہ پا دے استر کو بانے نظر کئی عبرت تے اخلی دا اخرت فکر کئی. یعنی خپل فکری او عملی قوت دا اللہ پا طاعت او تابداری کی لگئی. او پا دے خبر ذکر کولو کی اشارہ دے طرف طرح کہ دا انسانی اعضاؤ دا انسانی اندامونو اصلی مصرف دا خرچ کولو سے اگر دارے چی دا انسانی اعضا پتعات الہی کی دیو لگی دا اللہ پتعات او تابدارے کی دیو لگی او کم اندامونا چی دا اللہ پتعات تابدارے کی لگی نا دا اندامونا پنا اندامونو حساب دی لکہ چی رشتر نکل عدم یعنی دا نیکان بندیان دوی قوت عملی اور الہدی دیکھ اشارہ قوت عملی ترا والابصار دیکھ قوت علمی تا اشارہ نو دا خلق خپل قوت عملی او خپل قوت علمی دا اللہ پتعت تابدارے کی لگی وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب یاد کتو زمنگ بندیان ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولی الایدی والابصار چغلاس والو پلا صبح نے عمل کولو والا والابصار و پستر گما نکتن کیو یعنی قوت عملی او قوت علمی دا اللہ پتا عطا بدارے کی لگولیو انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار انا اخلصناهم بشك من خالص كريو دي لرا بخالصة ذكر الدار فخالص ذكر دا اخرت فخالص ذكر دا كور كور مراد كور دا اخرت دي ذكر الدار دا کور یاد کور نہ مراد آخرت نے ذکر الاخرہ دا سے اونوے او ذکر دار اوے تو پدے کے اشارہ دے طرف ترا کہ دا انسان اصلی کور ام آخرت نے دا انسان اصلی کور آخرت نے نو پدق فکر کے دا انسان خپل فکر پل عمل او لگئی دا آخرت دا فکر دا پارا دا دنیا ٹول سوچ فکر یو دیکھا تو چا سرا چی دا آخرت فکر وی نو دا دا فکری او عملی قوت دیکھ ترقی حاصلی گی انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار بے شک من خالص کریو دی لرا انتخابم کریو ددوی بخالصة ذكر الدار بخالص ذكر دا کور دا آخرت و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار او بے شک دا بندیان زمن عندنا زمن پلیز بانے لمن المصطفین الاخیار خامخا دا پسندیدہ او غور خلقو ندی مصطفین چی دا دوی انتخاب شوئے دے منگ دوی خوخ کری دی غور کریم دی وذکر اسماعیل والیسع وذلکفل یاد کت اسماعیل علیہ السلام او الیسع علیہ السلام وذلکفل وذلکفل امیات کا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر دے او دا الیسع دا الیسع چرے قدیم دا پیغمبرانو پا فرس کے ذکر شویرے او ذلکفل دا یو نیک بندو یو نیک بندو دا واقعات مخ کے تفسیر کے بیان شیوی دی نو دا ٹول نیکان خلقو نو صفا دے دے کہ انبیاء دی صفا کہ اولیاء او صلحاء نیکان خلق دی اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام او ذلکفل کل من الاخیار دا طول غور خلقو اخیار خوبو والا بہترین خلقو مخی ور پسے بیا توحید اخرت اور رسالت ذکر کی گی. ھذا ذکر دا ذکر دے دا مخی چی ذکر شو دا نصیحت تے ذکر دے یا پیغمبران و حالات واقعات ذکر شو نو دا نصیحت تے ھذا ذکر دا یو نصیحت تے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ بے شک دا متقیانو پریزگارو دا پارا لَحُسْنَ مَآبٍ دے رخوٹے کانرا پا آخرت کے متقیانو دا پارا یو خوٹے کانرا اگا خوٹے کانر سشیرے جنات عدل ہمیشہ اسے دو والا باغنری جنات عدل ہمیشہ اسے دو والا باغ نبوی مفتحتن لهم الابواب کلو بید دویل پارا دروازے ددغ جنتنو مفتحتن لهم دروازے بدویل پارا کلووی مخکن بدروازے کلووی ہر جنتی طبق پلکور پا جنت کے معلوم وی لاری کسے بمور تا معلوم وی جانتا پوس پختنی ضرورت بنوی کسے لچی ور ارسی گی تدور تکولو یاد اجازت غستو ضرورت بنوی دروازے بکو لوی ہر سڑے بق پلکور تا نیغزی جانتا پوس پختنی ضرورت بنوی او بیا چے کور تا لارشی پاگی کور کے با دا دا پارا خادمان وی وینزی غلامان دا جنت حورانے دا جنت غلمان ادے با پا متکبانے دا لگا ان کے ناس وی جنات عدل دا ہمیشہ اسے دو باغو نبی مفتحتا لهم الابواب کلو بیدی دا پارا دروازے دا جنتنو متکئین فیہا تکیا لگا ان کے بھائی پدے جنتنو کے پدے باغنو کے یدعون فیہا بفاکہت کثیرت و شراب متکوتا بیڑلی لگولی وی او دا جنت خادمان حورانی دی یا غلمان دی ہر وقت تیار تابدار نو دا جنتیان با بیخ پلو خادمانو تا ادر ورکی او پا ادر با نبا میوجات را گواری و شراب برا گواری یدعون فیها را گواری بدوی فیها پا دی جنتنو کی دا خادمانو پا ذریعہ با نبا را گواری بفاکہت کثیرت و شراب میوجات با دیر دیر را گواری و شراب او دیب شراب امرا غواری دا جنت شراب کیا رسر علی لسکلو سیزونا دسکلو سیزونا پی او اوبو شات شراب دا طول دسکلو لی را غواری بزان دا پارا وعندهم قاصرات الطرف اطراب وعندهم اوددی سر پدے جنت کے قاصرات الطرف کت نظر والا بیبیان بوی قاصرات الطرف کت نظر والا بوی سترگے بے دلیر حیا دا وجن کت کڑوی پورت بگورینا اطراب او امزول بوی دا جنت دا بی بیانی دا جنتیانو سرا اطراب هم زولی بوی طول با دا یو عمر وی دا خضا او خاون دا جنت کی دوارا با هم عمر وی عمر کی مساوی عمر کے مساوی کے دو یو فائدہ دار چی یو بل سر بے مینا محبت وی یو بل سر بے در دوست تعلق وی یو بل سر بغض و کینہ بن لری د بنو تر منزب ہم یو بل سر طرف گری نوی د دنیا بنے یو بل سر طرف گری کئی د جنت بنے با یو بل سر طرف گری نکئی او چې کله د ښځو اتفاقي نو د خاوند لپاره دا د خوشحالۍ او د راحت خبره ده. او چې دوه ښځې په جګړه شي نو د سړي د خدای مل شي بیا سړي دپاره کور نه دوزخ جوړېږي. نو د جنت بیبیانې به داسې چې یو بل سره جنګ جګړې به نه کوي. وی نحن الرازیات فلا نسخط ابدا موږ به د خپلو خاوندانو نه همیشه رضا یو چرې به مو ته غوسه نه کوو فلو کہ بم یو بل تغصن کو نحن الرازیات فلا نسخط ابدا چرے بم یو بل سر غصے جمی یو بل سر بہم عمر وی آدا ہم عمر کے تو یو فیدہ دادا چی یو بل سر مزاج برابر وی ددوار طبیعتنا یو بل سر لگی لیکن طبیعت ددوار یو وی در یو بل در پار در راحت و در دلچسپے باعث وی در یو بل خیال دیر ساتی عمر کے مناسبت پکار دی. و انہم قاصرات الطرف اطراب دی سر پا جنت کی نا بی بیان قاصرات الطرف نا دیر حیان بیستر گی کتکڑی وی اطراب او حمزول بوی عمر بیم یو شانتی وی د جنتیان عمر بسمری وی درے دیر شکال عمر با جنتی وی تکر دنیا نے یو سڑی بڑا تلی وی حالتا با درے دیر شکال وی او کر دنیا نے یو بندہ معشوم تلی وی لدا عمر با درے دیر شکال وی د دنیا نے چس ارسنگا لار لے او پا جنت کے بدرے دیر شکال وی وعندهم قاصرات الطرف اطراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما دا اغا نعمتنا خوشالي دي توعدون چه دا تصر وعدك والشوا ليوم الحساب دا حساب در وزي دا پارا دا قيامت در وزي تصر دا دي خبرو وعدك والشوا وعد الله پورکرا ان هذا لرزقنا ما له من نفاد ان هذا لرزقنا بشك دا زمنگ رزق دي زمنگ روزي دا منگ درکلا ما له من نفاد نبيد دي لپار كميدل ختم دلم نشتا و كميدلم نشتا هذا دا خبر اوشلا جنتيانو بيانو شو ورپسيد دوزخيانو بيان وان للطاغين لشر مآب بے شک شریران خلق ان للطاغین بے شک شریران خلق دا شریران دا پارا لشر مآب دیرا بدا ٹھکانا بوی شریران دا پارا بدا ٹھکانا بدا ٹھکانا سو شیر جہنم دوزخ دے یسلونہا چی دوی بورتا داخلی گی فبئس المهاد پر دیر بدا بچون را دا آرام زے دیر ناکار زے دا آرام بے آرام کم دے پکی هذا دا خبر وشلا فلیذوقوه حمیم وغساق پس او دے سکی دوی دا عذاب دے او سکی فلیذوقوه حمیم دیر گرم او ببوی وغصاق او وین زوی د دوزخیانو بوی غصاق د دوزخیانو د زخمونو نا چې کم نو وین زوی را اوزی نا اغیط غصاق وی او پا دیکی با دا مار لرم زهر ورگڑ وی پا دی وین زو کی با نمارانو لرمانانو زہرم ورگڑی ندا با دے دوزخیانو لورکولی شی چی کل دوی او بغوالی دا وین زوی زہر با لورکی. بعض مفسرین وی غصاق دا حد نزیات یخ او با یو خوات حمیمون دیر گرم او با او بل وقت دیر یخ او با چی اغیر اسکلو قابلی نوی اغیر بم تکلیف نی. وآخر من شکله ازواج وآخر دا دین علاوہ من شکله دا دے پشانتے ازواج قسم قسم عذابون بنورهم وی ازواج قسم قسم. یو پا دنیا کے چکم دا کفر مشران دی دا خراب عقیلے مشران دی دی با دوزختا مخ کے بوت لیشی دا دوزخ پا کنارا دی اور دق وقت کے دا دوی چکم تابیدار خلق دی دا دوی چکم ما تحت خلق دی ہم وہ پس را روان دی اور لویا ڈالے بلا را روان کرے دا اڑو بنے ڈالے چھ دوزخ تا قریب دی ورزی تیو اقا دی نورم رالن زمان پشانت بدبخت نورم رالن اپنو مرگر توی آغا دی نورم رالن دا من تا سروسیو دی دا سرداران دا خپل مقلدین و دا خپل متبعین و جماعت چوینی نو دلنے نبوی یو لخ کر دقا دی بلدوزخ درا روان دی او دا خدا قهر و غزب دی پدویوی دوی مرانن یو میل مچی یو زیت راشی نو کوربو تی مرحبا مرحبا ہر کلی و توی کلو فراخ زیت را لی رازا دست اخپل زیری اہلا و سہلا و مرحبا پل کور ترا لی نرم زیت ترا لی کلو زیت ترا لی رازا نا ہر کلی ری ندوی چی راشی نوی لا مرحبا بکم تاسو تا ہر کلی دی نوی فراخ زیت نیر آگلی هذا فوج مقتحم معكم دا یو فوج راغی یو لخکر راغی مقتحم معكم تاسو سر دویم دوزخ تتلون کیری داخلی دون کی مقتحم تاسو سر داخلی دون کیری معكم تاسو سر دوزخ تتلون داخلی دون کیری لا مرحبا بهم دویتا دی مرحبا نوی دویتا دی حرکلی نوی انہم صال النار بے شک دویم داخلی دن کی دی اورتا قالو بل انتم بلکہ تاسو دا پارا دی مرحبا نوی لا مرحبا بکم تاسو دا پارا دی ام مرحبا نوی انتم قدمتموه لنا انتم ام تاسو قدمتموه لنا دا عذاب من دا پار روان نکرے لے دا مصیبت خستاسو دا لاسا من تر روان نشوی لے فبئس القرار پس ناکار قراری زیدی وی ستاسو دا پارا دا دیل پشری کٹولو دا پارا فبئس القرار دیر ناکار زید قراری لے قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا نوائدا كشرا ربنا ايضا من ربا من قدم لنا هذا جاك پیش کرے دے وعدے کرے دے من دا پارا دا تکلیف و مصیبت و عذاب فزده عذابا فچاپ وجہ چا من لدا عذاب راکی تیگی فزید ہو نزیاد کے دقی کسل عذابا عذاب دے عفند چند پھر ناری پا اور کی یا اللہ دا چکر مگلی درانو کمو نم مشرانو پا وجہ من عذاب جہنم ترانو نو دغلی درانو مشرانو لڈبل عذاب دا دو دخور کی قالو ربنا ویبنا کشران ربنا ایذا من ربا من قدم لنا هذا چا چڑوا دکڑے زمنگ دا پارا دا مشکل و دا مصیبت فزده عذابا فزیاد کے اغدا پارا عذاب ضعفا دچن فی النار پا اور کے یوم البان با بدر دوئی وقالو ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار لا مشران وكشران بدبخت چدي رضي به يوم التوي فدنيا کے سخلکو چ من باغوی تے شریران وے من باغوی تے ناکار خلکو نا غسشو اطول جنت یادی اخو جنت تے تلی دی وقالوا واذا كافرات مشران كشران ما لنا شوری پمن لا نرى رجالا جمنگا نوینو اغا سری کننا نعدهم من الاشرار جا غبا منگ بد او شریر گرنل اتخذناهم سخریا منگ نیولی اغیل را پا توقو بانے منگ پاوی پورا توقو خنداغانے کولے ام زاغت عنهم الابصار او کداغوی نزمنگ سترگی اوڑی دلیلی من چاہی پورے ٹوک کو لے آیا زمن نظر دا اگوینا اوڑی دلی رخکاری نا جنت ترسی دلی دوی دوزخ کی دی ان ذالکا لحق تخاصم اہل النار بے شک دا خبر حق دا ان ذالکا لحق بے شک دا خبر حق دا تخاصم اہل النار اگا بحث کول دا دوزخیانو یوم السرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين